่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องศึกษาให้ถึงคุณธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่15 มีนาคม 2544ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตคือการศึกษาศึกษาไปจนกว่าจะจบคำว่าชีวิตนี่ไม่ว่าเราจะต้องหมุนเวียนวกวนอยู่ในระดับใดก็ตามต่อให้เป็นโพธิสัตว์แล้วก็ยังจะต้องศึกษาจบเป็นอรหันต์แล้วเรียกว่าเป็นชีวิตที่จบที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่จบก็คือผู้ที่ได้คุณธรรมอรหันต์แล้วนี่สามารถที่จะจบในวัฏฏะสงสารนี้จะเลิกไม่มาวนเวียนในวัฏฏะสงสารนี้อีกเลยไม่มีเกิดมีตายกันอีกแล้วในชีวิตของท่านความเป็นชีวิตของท่านท่านจะดับปรินิพพานและก็ไม่มีอะไรของท่านหมดอัตภาพหมดทุกอย่างจบเด็ดขาดความเป็นอรหันต์ผู้ที่ได้คุณธรรมอรหันต์แล้วสามารถทำได้นั่นเรียกว่าจบถึงจะเรียกคำว่าจบได้แต่กระนั้นก็ดีอรหันต์ยังไม่จบก็ยังได้ยังศึกษาต่อศึกษาไปเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นโพธิสัตว์ศึกษาต่อเป็นสัตว์ที่ศึกษาพัฒนาโพธิพัฒนาความตรัสรู้ให้สูงยิ่งๆไปจนกระทั่งสุดยอดแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นก็เป็นความจบที่สุดจะจบแล้วสุดยอดเป็นพระพุทธเจ้านี่จบสุดยอดจริงๆไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่านั้นอีกแล้วในความเป็นมนุษย์ในโลกที่จะพึงทำได้ที่จะศึกษาได้ศึกษาจนรู้แจ้งรู้จริงรู้เป็นโลกวิทูรู้เป็นสัพพัญญูในระดับสุดยอดก็ได้แค่นั้นแหละที่เกิดมาเป็นความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจบนี่จะมีอยู่สองจบสำหรับชีวิตที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกจบที่เป็นพระอรหันต์ได้กับจบเป็นพระพุทธเจ้าได้จึงเรียกว่าจบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ยังไม่เป็นอรหันต์นี่ต่อให้จบม.6จบปริญญาตรีจบปริญญาเอกจบปริญญาเอกอีก100 ใบยังไม่จบพอจบจริงๆเรียนได้เรียกได้อยู่2ความเป็นคนที่มีคุณธรรมถึงขั้นถึง2อย่างเป็นอรหันต์กับอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมี2คุณลักษณะสองคุณสมบัตินั้นเท่านั้นคนใดเข้าได้ถึงได้เป็นได้จริงจึงจะเรียกว่าจบส่วนการเรียนจบปฐมก็ดีจบมัธยมก็ตามก็เป็นสมมุติโลกเป็นสมมุติเอาเกณฑ์อะไรอันหนึ่งพยายามให้ความรู้กันเสริมเติมกันไปเรียกว่าปฐมศึกษามีความรู้ระดับนั้นระดับนี้ตั้งแต่สมัยโบราณยังไม่เคยมีเรียนปฐมมัธยมอะไรเขาก็มีการเรียนความรู้จะเป็นความรู้ทางตรรกะเป็นความรู้ทางนิรุตติเป็นความรู้ในทางฝึกฝนความสามารถเป็นความรู้ในการเรียนการกระทำการงานก็ตามเขาก็มีการเรียนกันสมัยโบราณตั้งแต่ยังไม่มีโรงเรียนก็มีการเรียนสมัยพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีพุทธเจ้าก็ท่านก็ทรงศึกษาตามฐานะของเจ้าชายที่จะเป็นพระราชาแผ่นดินก็ศึกษาความรู้ศึกษาอะไรต่างๆที่จะพึงเป็นทำงานเท่าที่จะพึงทำตามฐานะของท่านที่จะมาประกอบอาชีพมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตท่านก็ศึกษา ไปศึกษาสำนักสถาบันที่มีในยุคนั้นท่านก็ไปศึกษามาหมดได้18วิชาจบมาหมดเท่าที่มันมีเหมือนกับสมัยนี้มีมหาวิทยาลัยหนึ่งมีกี่คณะมี10คณะท่านก็เรียนหมดจบมันทุกปริญญาทุกคณะนั่นแหละเท่าที่มันมีในสมัยนั้นสมัยนี้จบปริญญาเอกท่านก็เรียนจบจบปริญญาเอกหมดจบหมดแล้วท่านกลับมาท่านก็ยังเมื่อว่าท่านยังไม่ได้อะไรท่านยังไม่จบแต่ที่จริงนะท่านมีแล้วท่านเรียนจบได้ง่ายพวกนี้เพราะวิชาความรู้พวกนี้มันปนอยู่ในวิบากของที่เราได้เรียนรู้เนี่ยสั่งสมกันไปแต่ละกับแต่ละกันแต่ละชาติแต่ละชาติเราได้เรียนเราได้ฝึกฝนไปเราก็ได้สั่งสมไปตลอดเวลาทั้งโลกีโดยเฉพาะของพุทธเจ้าหรือสายธรรมะของพุทธมีโลกุตระด้วยเพราะฉะนั้นได้ทั้งโลกีได้ทั้งโลกุตระเป็นความรู้ความสามารถเป็นทรัพย์เป็นกุศลได้ไปก็เรียนรู้สั่งสมไปอาตมาสอนอาตมาบอกเล่าให้ฟังเสมอว่าคนเรามันไม่จบง่ายๆหรอกมันมีการจบก็แค่นั้นพระพุทธเจ้าจบต่างๆมาก็เป็นตัวอย่างที่เอามาอธิบายเอามาอ้างอิงให้พวกเราฟังได้เปรียบเทียบได้นะเราจะยังเกิดเป็นชีวิตมนุษย์อยู่เท่าไหร่เราก็แสวงหาความเจริญไม่ว่าจะเจริญทางโลกีเจริญทางโลกุตระโลกีนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปสะสมอะไรมากโดยเฉพาะเป็นวัตถุส่วนนามธรรมนั้นมันจะเกิดจริงนามธรรมเกิดสั่งสมลงไปในตัวจิตพลังงานทางจิตหรือสั่งสมไปในวิบากเป็นอจินไตยที่อธิบายไม่ได้เช่นว่าเรามีความรู้เป็นนามธรรมตายไปแล้วความรู้ก็ไปด้วยรู้ดีหรือรู้ชั่วละดีได้ขออภัยละชั่วได้สั่งสมดีให้มากขึ้นแน่นหนาขึ้นได้เป็นพลังงานสะสมเป็นนามธรรมเป็นความสามารถเป็นความรู้แล้วก็สามารถรู้ดีรู้ชั่วและสามารถละชั่วประพฤติดีเป็นพลังงานติดตัวไปได้แต่วัตถุนี่ติดตัวไปไม่ได้ไปชาตินั้นชาตินั้นไม่ได้แล้วสำคัญที่สุดก็คือยิ่งวัตถุนี่แหละเรายิ่งไม่เอาเรายิ่งทำทานเรายิ่งให้เกื้อกูลคนอื่นได้มากเท่าไหร่เรายิ่งกลับเป็นวัตถุเป็นบุญบารมีเป็นทรัพย์ของเราเราทานไปมันก็จะเป็นของเราซับซ้อนสั่งสมเป็นพลังวิบากเป็นกุศลวิบากเพราะในวัตถุที่มันเป็นอยู่ในโลกในสามัญโลกโลกีเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงเข้าใจแล้วจึงไม่ติดวัตถุสร้างเป็นสร้างเท่าไรแล้วก็ให้แจกจ่ายเจือจานจาคะเกื้อกูลผู้อื่นให้ผู้อื่นไปได้เท่าที่เราจะไม่ทุกข์ร้อนเท่าที่เราจะไม่ทรมานอะไรเราให้คนอื่นไปเราก็ยังไม่ได้ทรมานตนเองเราก็อยู่ได้รอดอะไรงี้เป็นต้นให้ไปเท่าไหร่มันยิ่งเป็นพลังงานทางกรรมวิบากเป็นกุศลของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกตอนเกิดมาพร้อมนี่ท่านบรรยายหมดเลยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์อย่างพระเจ้าเกิดมีขุมทรัพย์มาพร้อมซึ่งเป็นนามธรรมเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกคุ้มทรัพย์ทั้ง4ทิศคือมีอยู่รอบมีอยู่ทั่วไปหมดคุ้มทรัพย์เป็นทรัพย์ของท่านมันก็อยู่กับคนนี่แหละอยู่กับใครต่อใครอยู่กับโลกนี่แหละแต่มันเป็นพลังของท่านคนอื่นดูแลไว้หมดคนอื่นดูแลไว้หรือมันจะเกิดอยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกเนี่ยของท่านเดี๋ยวเขาก็เอามาคืนให้ท่านท่านจะได้เพราะงั้นท่านเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองก็เกิดมาก็เป็นบารมีของท่านขับเจ้าเงินเจ้าทองมีกองทรัพย์สริงคารเกิดมาก็อย่างนั้นใครก็อยากเกิดในกองทรัพย์สริงคารใช่ไหมคนเราทุกคนไปถามใครอยากจะเกิดมาแล้วร่ำรวยทันทีไหมก็อยากเกิดมาร่ำรวยทันทีแต่ไม่ได้ถ้าไม่มีวิบากของตนเองเกิดมาในกองเงินกองทองนั้นเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญของเราเราเกิดไม่ได้หรอกเราต้องสั่งสมมีวิบากนั้นของเราเราจึงจะเกิดมาตรงนั้นได้ใครก็อยากได้ใครก็อยากเลือกเกิดเอาอีตรงที่มันร่ำรวยกองเงินกองทองจริงๆทุกคนนะใช่ไหมไม่มีใครเราอยากไปเกิดที่โอ้โหจนยากแหมกระเสือกกระสนแทบเป็นแทบตายไปเกิดอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครก็ไม่อยากไปเกิดหรอกเมื่อได้ไปกลายเป็นคนอะไรมาโซคิสต้องทนตกทุกข์ทรมานเจ็บปวดแล้วเราก็ชอบนี่พวกมาโซคิสไม่ใช่ไม่มีหรอกคนจะไปมีอารมณ์วิปริตขึ้นขนาดนั้นก็อาจจะมีได้นะบาบาบอนะคนยกเว้นไม่สามัญคนบาบาบอคิดวิถีก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่โดยสามัญแล้วก็คนก็ต้องอยากเกิดมาอย่างนั้นแต่อยากให้ตายอย่างไรก็ตามอยากมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีจริงของเราเป็นกรรมสกตาเป็นทรัพย์ของตนของตนถ้าเราไม่มีจริงไม่ได้สั่งสมไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยเรื่องวัตถุเรื่องลาภทรัพย์สริงคารของทางโลกโลกนี่ไม่ต้องไปกังวลเลยสร้างมาเถอะสร้างแล้วเราสามารถที่จะเกื้อกูลแจกจ่ายใครไปได้มันยิ่งเป็นของเราอาตมาพูดมาปากเปียกปากแฉะใครยังสับสนใครยังไม่เข้าใจมั่งที่ว่าทรัพย์เป็นของเราเนี่ยยิ่งให้ไปยิ่งเป็นของเราแม้เราจะฝืนใจให้แต่เราก็รู้ว่าให้ต้องให้เราให้ฝืนใจกิเลสมันยังมีอยู่มันไม่อยากให้แต่เราก็ให้แล้วเราก็ไม่คิดเอาคืนไม่คิดทบทวนไม่คิดต้องการย้อนกลับแต่ให้มันฝืนนะกิเลสมันฝืนน่ะฝืนให้ให้ไปตั้งฝืนแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดอีกทีนึงว่าฉันจะเอาคืนฉันจะเอาคืนไม่มีความคิดนี้มีแต่ความคิดฝืนว่ากิเลสมันมีมันจะให้เขาก็ต้องฝืนขนาดนี้ก็ยังเป็นของเราก็ยังได้เป็นทรัพย์ของเราเพราะเราได้ให้แต่เรายิ่งไม่ให้เนี่ยมันก็อยู่กับเราแต่เราตายไปพอเราตายไปมันก็ไม่เป็นของใครเราก็ไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้ให้ใครเราไม่ได้ฝากแบ่งไว้ถ้าเราฝากแบ่งไว้เป็นของเราใช่ไหมที่ไม่ได้ฝากคุณก็ไปกองไว้ที่ไหนคนก็มาแย่งเป็นของสาธารณะเขาก็มาเอาไปของสาธารณะไม่เป็นของเราเพราะเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้มีจิตบอกว่าเอาไปให้ไปเพราะของในโลกนี้มันมีไปมีมากับกลางๆกลางๆพอกลางๆคุณไม่ให้ใครมันก็เป็นของกลางๆแต่ถ้าคุณให้มันเป็นของเราถ้าเราเอามันกลับจะตายไปแล้วมันไม่เหลือเพราะว่าเราถือว่าเรายึดมาเป็นของเราตายไปแล้วมันกลับหมดไปเห็นไหมมันลึกซึ้งอย่างนี้กรรมวิบากนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาว่ามันไม่จบง่ายๆเราเรียนจบม.6แล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนของสมมุติหนึ่งนะการเรียนการศึกษาก็เอาอะไรมาวัดก็ตามใจเขียนตอบข้อสอบคำภาษานี้ได้สอบได้แต่มาเรียนที่นี่ไม่เอาแต่แค่เขียนตอบภาษาได้เท่านั้นเราเอาทั้งงานการเราเอาทั้งคุณธรรมถ้าคุณธรรมเหลวไหลก็ไม่จบที่นี่ไม่ให้จบดีไม่ดีไล่ออกด้วยคุณธรรมที่ไม่ดีไล่ออกไปก็ต้องหลายคนแล้วเพื่อนพวกเพื่อนเรานี่แหละเห็นอยู่รู้อยู่หรืองานการขี้เกียจไม่ได้เรื่องในราวเลยเราก็มาเอาพิจารณาคำนวณเหมือนกันว่าอย่างนี้ออกไปมันไม่มีคุณภาพเพียงพอมันไม่น่าจะให้จบแม้จบสมมติแค่นี้ก็ตามโดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมหรือศีลเด่นคุณจะอยู่เกิดไปอีกเท่าไหร่คุณจะไปเรียนอีกต่อจากม.6ไปเรียนปริญญาตรีคุณก็เรียนศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็เรียนศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาอีกนั่นแหละเป็นเรื่องเจริญไม่ใช่ว่าจบแค่นี้แล้วเนี่ยได้ศีลเด่นได้เท่านี้ไปเรียนปริญญาตรีไม่ต้องเรียนแล้วปริญญาโทปริญญาเอกไม่ต้องเรียนแล้วไม่เข้าท่าแล้วอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดระดับอุดรศึกษาหรืออุดมศึกษาของเราเองมีคนมาพูดจะใครมาพูดไม่รู้หินไฟมาบอกว่าเนี่ยพวกอโศกนี่นะต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นกำลังของชาติอโศกนี่จะเป็นกำลังของชาติคือพวกประชาชนราษฎรประชากรของประเทศเนี่ยเราก็สร้างคือเป็นคนแข็งแรงแบบนี้นะเนี่ยเป็นคนแข็งแรงแบบนี้เป็นคนชนิดโลกุตระแบบเนี้ยสั่งสรรลดละไม่เอามากมีแต่เกี่ยวเกื้อกูลเสียสละตัวเองก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถใครขี้เกียจก็เค้นให้ขยันอยู่เนี่ยสร้างแล้วก็เสียสละมันก็เป็นบุญของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็มีระบบวัฒนธรรมอย่างนี้ก็เป็นแล้วเสร็จแล้วก็มา วางรากฐานในการศึกษาตั้งแต่ตอนนี้มีตั้งแต่อนุบาลนั่นนี่มีอนุบาลเด็กดีปฐมโศกนี่แต่ยังไม่มีปฐมปฐมไปมีที่ศีรษะก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยมันก็มีครบทุกแห่งนั่นแหละแต่ทีนี้มันยังไม่มีก็ว่าไปตามลำดับก่อนราชธานีก็มีขนาดหนึ่งก็มีเรียนการศึกษาก็มีทั้งระดับเด็กว่างั้นเถอะมีทั้งระดับเด็กเสร็จแล้วก็ไปต่ออุดมศึกษาอุดรศึกษาเหมือนกับทางโลกเนี่ยเขาเรียนกันแล้วก็ไปจบปริญญาหรือไปจบโรงเรียนในร้อยมาเป็นกำลังของประเทศมีอำนาจของประเทศเด็กนี่สอบเสร็จจากนี่ปั๊บจบม.6ไปเรียนต่อจปร.เป็นทหารเข้ามาควบคุมบ้านเมืองแข็งแรงพวกนี้มีสมาชิกขาลายนี่ต่อเป็นพวกกับแข็งแรงจะมาเป็นรากฐานของประเทศต่อไปดูแลประเทศชาติจะทำให้มันเข้าแบบไหนก็ดูแลมาประเทศไทยนี่ทหารดูแลมาตั้งแต่พ.ศ. 2475ตั้งแต่บัดนั้นมาตอนนี้ก็ทหารเข้ามาไม่เป็นนายกไม่มาเป็นรัฐมนตรีอะไรมากมายแล้วโดยเฉพาะนายกเข้ามาบริหารควบคุมการบริหารประเทศเพิ่งจะปลดปล่อยออกไปได้ตอนนี้เองพ.ศ. 2535นี่เองกี่ปีจาก7 60ปี55 3ไปลบ75มันก็35ไปบวกอีก25เป็น60พอดี60ปีค่อยหมดอำนาจของทหารเขาก็คิดว่าต่อไปเนี่ยชาวอโศกเนี่ยจะปรับอีกชั้นหนึ่งถ้าเราวางรากฐานพวกนี้ไปอโศกไปเนี่ยจะเป็นพลเมืองประชากรแบบนี้แล้วก็มีผู้ที่เป็นกำลังของประเทศเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแบบอุดรศึกษาไม่ใช่แบบเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่อำนาจไม่ใช่โลกียะในอนาคตอาตมาบอกได้แบบอย่างนี้แน่ๆเพราะมันมีทางเลือกหรอกมันมีทางออกอันนี้มันดีกว่าถ้าประเทศไทยจะไม่เอาสิ่งดีกว่าได้ให้ก็ไม่รู้กันไปอาตมาว่าประเทศไทยเอาเพราะทุกวันนี้นี่อโศกนี่เขาก็เห็นแล้วอาตมาไม่รู้ว่าใครพูดกับพินไฟเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ท่านหญิงกันก็มาเล่าให้ฟังอีกว่าด็อกเตอร์มาบอกมองพวกนี้อะไรอะไรอีกเมื่อเช้านี้ท่านหญิงกันก็พูดไปบ้างแล้วนะขนาดด็อกเตอร์ยังไม่รู้ว่าโลกียะโลกุตระอะไรแต่พวกเรารู้แล้วแล้วก็สั่งสมไม่ได้สั่งสมไปแบบไปเอาเปรียบเอารัดใครสั่งสมโลกุตระนี่มีแต่เกื้อกูลโลกุตระใช่ไหมสั่งสมคุณธรรมสั่งสมสิ่งประเสริฐสิ่งดีงามพวกเราก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเรื่อยเรารับมากไม่ได้เราครูเองก็มีไม่มากขนาดนี้ก็ขึ้นคอแทบตายหนักนะครูหรือครูนี่หนักยิ่งสอนอย่างนี้เนี่ยศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานี่ยิ่งหนักกว่าที่เขาสอนธรรมดาแค่เขาสอนโลกโลกีเขาก็ยังว่าเขาหนักแล้วครูนี่แปลว่าหนักยิ่งเราไปสอนอย่างนี้เนี่ยยิ่งหนักกว่าเลยเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยว่าหนักก็พวกเรานั่นแหละเข็นกันจะเป็นจะตายต่อรองกันทางจิตวิญญาณเห็นไหมจะเอาดังใจมันโอ้โหกว่าจะปรับกันได้แต่ละทีกว่าจะทั้งใช้อานาทั้งใช้อนุสาสนีอานาก็คืออำนาจอนุสาสนีก็คือคำสอนใช้กันจนย่ำจะแย่แต่ก็ทุลุทุกังกันมาจนได้ซึ่งพวกเราก็มีปัญญามีรู้ว่าอันนี้มันดีเจตนาดีแต่กิเลสใช่ไหมก็ต้องยอมรับกิเลสของเรานั่นแหละมันก็สู้กันไปขับเคี่ยวกันไปนับวันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงวันนี้มันก็เจริญขึ้นมาถึงขั้นนี้อาตมาก็ทำงานมาอายุก็มากขึ้นแล้วจนป่านนี้อาตมาก็ต้องการที่จะต้องทำอะไรให้มากขึ้นยิ่งอยู่ในตอนนี้แล้วอยู่หัวเรื่องหัวต่อระหว่างทางโลกข้างนอกแม้ในผู้บริหารก็ดีเขาก็มองมาเราทางเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องของสังคมเรื่องของการศึกษา เรื่องของอะไรต่างๆนานาทั้งเศรษฐกิจก็ตามแม้แต่การเมืองก็กำลังเริ่มต้นซึ่งอาตมาก็วางแนวการเมืองไว้แล้วว่าแนวการเมืองของเราจะไม่เหมือนที่เขาเป็นแนวการเมืองของเราจะเป็นแบบอาริยะเป็นโลกุตระเหมือนอย่างที่เราเป็นนี่แหละเป็นคนพันใหม่เมื่อวานนี้อาตมาพูดให้ฟังแล้วว่าเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชั่นที่บอกแล้วเมื่อวานนี้ถามอินโนเวชั่นไม่รู้พอบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่มันเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงใหม่ชนชุมชนมนุษย์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นมาเรียกว่านวัตกรรมภาษาศัพท์ภาษาไทยเขาตั้งกันว่านวัตกรรมภาษาง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่วิธีคิดวิธีทำวัฒนธรรมการกินการอยู่ระบบการพาณิชย์การแลกเปลี่ยนการอาศัยร่วมรู้ร่วมอยู่ร่วมเป็นร่วมไปมีวัฒนธรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมมีพฤติกรรมยังไงยังไงเราก็ได้ปรับตัวมามันเปลี่ยนแปลงมาจากโลกโลกีเขาเป็นมาถึงวันนี้มันมีรูปร่างแล้วเขาเห็นกันแล้วเขาก็พอเข้าใจกันบ้างแล้วแต่ก่อนนี้เขาตู่ว่าพวกเรานี่บ้าบ้าบอบอสุดโต่งเนี่ยอาตมาเพิ่งเขียนบทความเรื่องเกี่ยวกับความสุดโต่งนี่พรุ่งนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์อาทิตย์ลงอาทิตย์รายวันอาตมาก็เขียนประจำเป็นคอลัมนิสต์เขียนให้เขาอยู่อาทิตย์ละครั้งบทความใหม่นี่ก็จะลงจะออกวางตลาดพรุ่งนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับสุดโต่งซึ่งเขาไม่เข้าใจความสุดโต่งนะเขาไม่เข้าใจความสุดโต่งเขาว่าพวกเราสุดโต่งความจริงไม่ใช่เรายังไม่โต่งเลยเรายังขยับไปได้น้อยเดียวเองคือเส้นแบ่งระหว่างโลกนี่มันมีสองโลกโลกโลกียะนี่ทางหนึ่งโลกโลกุตระนี่อีกทางหนึ่งจุดเริ่มต้นศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์กลางหรือศูนย์ศูนย์โลกียะเขาก็พัฒนาหรือว่าวิวัฒนาไปตามความเป็นโลกียะเขาจะลาลาบยศสรรเสริญโลกีสุขไปเขาก็โตไปเรื่อยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้โลกียะมันโตไปขนาดไหนแล้วชาวโลกียะนี่เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเขายืนอยู่ตรงนั้นก็โต่งไปขนาดนี้ส่วนโลกุตระนี่ก็ต้องโต่งไปทางนี้หมายความว่าจะต้องหมดเนื้อหมดตัวโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์พระพุทธเจ้านู่นแหละก็โต่งไปทางนี้มันทวนกระแสกันกับโลกียะพวกเราเริ่มต้นที่ศูนย์เราก็ได้โสดาสกิทาได้ไปได้เป็นนิดๆเราได้ไปกี่นิดเนี่ยมันจะโต่งไปหาอรหันต์หรืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงไปสุดนี้ไม่ถึงหรอกแต่คนนี้เขามองมาจากจุดนี้แล้วก็มองมาถึงเราเนี่ยใช่เขามองข้ามตรงนี้เขามองตรงตรงนี้ใช่มันห่างมันไกลเหลือเกินเขาไกลเหลือเกินแต่เราจากตรงนี้เนี่ยเราเคยตรงไปหาโลกียะเขาแต่ก่อนเราลดมาเราไม่ตรงแล้วเราลดมาจนไม่ตรงแล้วไม่ตรงแล้วก็จะไปทางนี้ให้มันตรงทางนี้ให้มันตรงทางอาริยะทางโลกุตระนี่แล้วก็โตงไปทางนี้ทางนี้ยังโตไม่ได้เท่าไหร่เลยจากต้นจากจุดเริ่มต้นศูนย์เนี่ยนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะเขามองก็ถึงบอกว่าโตงใช่เขามองเผินๆก็ว่าโอ้โหคุณไกลจากฉันเลยมากจังเลยใช่เราไกลจากเขามากเขาก็เลยมองว่าคุณต้องมาเป็นอย่างฉันนี่คุณไปเป็นขนาดนั้นฉันจะไปคุณเอาอะไรกันปิ๊บเอาอะไรกันบ้าไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเขาก็มองมาอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยได้ลดโลกียะมาจนกระทั่งมาถึงศูนย์แล้วก็เลยมาหาโลกุตระแล้วเราก็ยังไม่ได้ตรงไปเท่าไหร่เลยเขาบอกไม่ได้ตรงหรอกแต่คุณน่ะตรงไปหาโลกียะจัดจ้านขนาดไหนแล้วตอนเนี้ยมันจัดจ้านมากเลยมันตรงมากเลยโลกียะที่เข้มข้นดุเดือดสุดตรงไปตั้งรู้เท่าไหร่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าตรงคืออะไรเขาไม่เคยลดละเลยเนี่ยอธิบายฟังง่ายๆพอเข้าใจนะเราพยายามทำคนพันใหม่เป็นนวัตกรรมอย่างที่ว่านี้อาตมาว่าอาตมาทำได้สำเร็จพอสมควรแล้วสำเร็จเป็นรูปร่างแล้วแต่มันยังจะเจริญได้มากกว่านี้อีกอาตมาต้องการคนที่จะช่วยตอนนี้ปฐมโศกเองก็จะมีหลักแหล่งอะไรขึ้นมามีแกนและมีหลักแล้วจะต้องขยายผลขยายงานจะขยายได้ต้องมีคนเราจะไปเอาคนข้างนอกมาปนเปมาทำไม่ได้เพราะว่าระบบนี้ไม่ได้เอาคนข้างนอกมาทำงานฟรีได้ไหม พวกเรานี่จะทำงานฟรีได้ไหมเห็นไหมมันก็ต้องได้พวกเราอาตมาก็หวังว่าพวกเรานี่จะเข้าใจจะช่วยกันสร้างจะช่วยกันทำอาตมาต้องการให้มันโตขึ้นแล้วก็ต้องโตขึ้นได้สัดส่วนพวกเราได้อย่างที่ว่านี่แหละอาตมาจะไปเอาจากข้างนอกได้ไงได้จากพวกเราอาตมาว่านี่มันจะต้องได้ปฐมโศกนี่ก็จะต้องมีคนสักประมาณ 4,000 ไม่ต้องโหหรอก 4,000 ก็จะน้อยไปจริงๆถ้าปฐมโศก 4,000 ศีรษะอโศก 4,000 สันติอโศก 4,000 ประมาณอย่างนั้นนะราชธานีอโศก 4,000แล้วคุณว่าเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสิสาลีอโศกอีกสัก 4,000 อะไรนี่รวมแล้วขนาดนี้คูณที่ของเรามี7แห่ง7 4เท่าไหร่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ 4,000 เป็นเท่าไหร่ 28,000 เอง 28,000 คนกับพลเมืองของประเทศตอนนี้61 62ล้านมันมากเหรอ 28,000 ฮะมากเหรอน้อยกว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขามีคนงานของเขาอยู่เลยจำไปคนงานหลายบริษัทอย่าง CP นี่ก็มีคนงานมากกว่า 28,000 ทุกวันนี้ทั่วประเทศเขามีคนงานมากกว่า 28,000 เขามีคนงานเป็นแสนแล้วเขาก็นั่นนะเขาก็ออกฤทธิ์ออกเดชของเขาแบบทุนนิยมอยู่อย่างนั้นแค่บริษัทเดียว PC เรายังสู้เขาไม่ได้เลยแล้วคนพันใหม่นี้คนโลกุตระนี้มีอยู่แค่ 28,000 ให้ 30,000 ด้วยอ่ะมันจะไปมากไปมายอะไรไม่ต้องโห้หรอกแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องไปมากจนกระทั่งเท่ากันหรอกเขามี 2,000 เราต้องมี 2,000 ถึงจะกระเดื่องกันได้ไม่ของเรานี่จะเหมือนลูกประหลอดแต่ของเขานี่จะเหมือนโฟมอยู่กันคนละข้างจุดศูนย์กลางตรงนี้นิโรกียะนิโรกุตระของเราประหลอดเนี่ยไม่ต้องมากนักหรอกน้ำหนักมากกว่านี่โฟมนี่เขาโฟมเขานี่ฟ้ามเบาไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่หรอกเพราะความดีมีน้ำหนักมากกว่าความชั่วโลกุตระมีน้ำหนักมากกว่าความมากกว่าโลกียะเยอะแต่มันก็ต้องมีน้ำหนักต้องมีมวลต้องมีคุณภาพต้องมีสัดส่วนที่ต้องได้สัดส่วนเหมือนกันถามว่าโลกียะนี่ก็เพิ่มมวลเพิ่มความจัดจ้านไปไหมทุกวันนี้เขาหยุดยังทุกวันนี้เขาไม่ได้หยุดเลยเขามีอัตราการก้าวหน้าเป็นยกกำลังมั้งอาตมาว่าไม่ใช่แค่บวกไม่ใช่แค่คูณยกกำลังอัตราการก้าวหน้าของเราแต่อัตราการก้าวหน้าของเราอ่ะของชาว อโศกเนี่ยคูณได้ยังอัตราการก้าวหน้าของพวกเรายังไม่ได้ถึงขั้นระดับคูณเลยได้แค่บวกก็ระดับเท่าไหร่เพิ่มขึ้น 1% 2%3% 10% เพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ปีละเท่าตัวไหมไม่ร้อยปีละ50ไหมถึงไหมเพิ่มขึ้นอโศกเนี่ยนับเด็กๆด้วยรับมาในปีนึงก็เพิ่มขึ้นนักเรียนมันเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยอาตมาพยายามประเมินให้พวกเราฟังคำนวณให้ฟังอัตราการก้าวหน้าของชาวอโศกเรานี่ไม่ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยแต่มีน้ำหนักอาตมามั่นใจในความมีน้ำหนักมีคุณภาพมีเพียงพอนะจะได้ก็ได้จากพวกเรานี่แหละอาตมาพูดไปนี่ไม่รู้พวกเราจะเห็นใจอาตมามั่งไหมเนี่ยอาตมากำลังสร้างกำลังก่ออะไรรู้ไหมอาตมากำลังสร้างอะไรสร้างสังคมมนุษยชาติมันไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าอาตมาทำสำเร็จนี่มันจะช่วยมนุษย์ทั้งโลกกอบกู้มนุษยชาติทั้งโลกเพราะว่าระบบอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม้แต่ในต่างประเทศเขาก็ยังไม่มีหรอกเขามีแต่โลกียะ ต่อให้อินเดียเองที่เป็นแหล่งของพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ที่นั่นก็ไม่มีกลายเป็นลัทธิพระเจ้าเต็มไปหมดอยู่ในอินเดียแม้แต่พระศาสนาพุทธที่เอาไปจากไทยนี่แหละไปทวนไปอยู่อินเดียตอนนี้ไทยนี่แหละไปตั้งวัดตั้งวาอยู่ในอินเดียศาสนาพุทธที่เอาไปคืนไปให้อินเดียก็เป็นศาสนาที่เปลอะแล้วเลอะเทอะระเบี้ยวแล้วเพี้ยนี่แหละไทยนี่แหละไปตั้งวัดตั้งวาอยู่ในอินเดียศาสนาพุทธที่เอาไปคืนไปให้อินเดียก็เป็นศาสนาที่เปลอะแล้วเลอะเทอะระเบี้ยวแล้วเพี้ยนแล้วมันไม่ตรงหรอกเอาไปที่อินเดียว่าก็ว่าถ้าจะหาว่าหลงตัวหลงตนอะไรก็ตามก็มีตรงๆอยู่ที่พวกเราเนี่ยเนี่ยเกิดเหตุเกิดปัจจัยเกิดคนจริงลางลดละลาบยศสรรเสริญโลกียสุขได้ถึงแม้ว่าจะลดได้ไม่มากนักแต่ละคนนี่อย่างพวกเราเด็กๆนี่เขาลดได้บ้างนะลดได้บ้างถึงยังไงเราก็รู้หลายๆอย่างแล้วเราก็ไม่เอาแล้วไม่จัดจ้านไปแล้วอย่างถามว่าพวกใครจะไปแต่งตัวชวบชวาบอย่างสิขมาศรินฟ้าถามเมื่อเช้านี้ก็เห็นว่าเออมีเปอร์เซ็นต์ไม่เอาแต่ว่าจะไม่ผิดศีลข้อ3นี่ยังไม่แน่ใจแม่ฟังแล้วก็เสียวสยองแต่ท่านที่บอกว่าหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าผิดศีลข้อ3นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้แต่งงานไม่ได้มีความรักอยู่ในกรอบของไม่ผิดผัวเขาเมียใครมีความรักมีกามได้ไม่ได้บอกว่าถึงขั้นไม่มีกามไม่ได้บอกว่าถึงขั้นศีล8ศีล8ก็ยังมีกามนะที่จริงอ่ะแต่มันยังน้อยลงเท่านั้นเองขั้นไม่แต่งงานแต่ก็ไม่ใช่หมดกามทีเดียวสกิทาคามีถ้าจะอนาคามีนู่นถึงจะหมดกามถือว่าหมดกามลูกศีล10ขึ้นไปถึงจะหมดกามหรือกามไม่ต้องแล้วไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ต้องมีเรื่องนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะขนาดถามแค่นี้ศีล5ก็ยังจะไปผิดศีล5โอ้ยังไงหรือว่าไม่เข้าใจที่ตอบเมื่อเช้าเนี่ยสงสัยจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ละเอียดนะหลายคนคงมั่นใจว่าเราจะไม่ไปผิดศีล5ไปแย่งผัวเขาเมียใครอะไรเงี้ยหรือไปทำอะไรสำสนเกินเหตุอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีอยู่ขนาดนึงโสดาบันหรือสกิทาคามีก็ยังเหลืออยู่เลยนะก็เถอะถึงเรายังไงก็เราไปพัฒนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นก็พัฒนามาดึงกลับคืนมากลับคืนมาสู่ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าไอ้นี่น่ะดีเยี่ยมไอ้นี่น่ะมันเป็นสุขทั้งตนและสังคมผู้อื่นก็พยายามมาทำอาตมาก็เป็นลูกเชื่อไหมว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเอ๊ะพูดได้ยังไงอาตมาแม่ชื่อบุญโฮมพ่อชื่อเฉยแล้วเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ไงฮะเชื่อยังไงทางธรรมอาตมาเป็นลูกทางธรรมเป็นลูกพระพุทธเจ้าโดยสายธรรมไม่ใช่สายโลหิตสายเลือดตัวDNA ไม่ได้ผิดตัว DNA ไม่ใช่ลูกต้องตรวจอะไรจะเรียกว่าอะไรดีนะต้องตรวจเลือดของกรรมวิบากสายเลือดของกรรมวิบากอาตมาสืบทอดอันนี้มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่อเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นการมีสิ่งนี้แล้วถึงเอาเลือดนี่มาถ่ายพวกเราเพราะพวกเราก็ได้รับไปบ้างไม่รู้ว่าพวกเราได้รับไปคนละกี่หยดนะอยากได้หลายๆหยดไหมอยากแล้วมันก็จะเอาหลอดเซลลิงมาก็มาฉีดให้อย่างนี้ได้ไหมได้ไหมมาถึงก็เอามาเลยนี่เจาะพับดูดออกแล้วก็มาเอาเลือดนี้เข้าเลยมันไม่ได้นะไม่ได้เพราะจะต้องมาสะสมด้วยกรรมกรรมตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมมโนให้มโนนี่ปรับได้เปลี่ยนได้มโนเกิดใหม่มโนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเกิดใหม่เกิดเข้ามาเป็นอริยะจริงๆขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาก็หวังไม่ใช่หวังเล่นๆหรอกหวังอยู่ว่าพวกเราใครอยากจะทำให้อาตมาอกหักเพราะมันไม่สมหวังก็แล้วแต่แต่ถ้าใครคิดว่าอยากจะทำให้อาตมาสมหวังมันไม่ใช่ความหวังที่อาตมาได้สมหวังคือการม าบำเรอตัวอาตมาแต่ว่าความหวังนี้เกิดแล้วถ้ามันเกิดได้ตามที่เป็นตามที่หวังเกิดมาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อใครเป็นประโยชน์ต่อใครมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะตอนนี้มันหัวเรื่องหัวต่อแห่งความรุนแรงความเลวร้ายซึ่งมันกำลังจะไปหากาลยุคเพราะอาตมาเกิดมาในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ก็เกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่มันจะไปหากาลยุคเนี่ยแล้วก็คัดคนเอาคนมาเป็นทั้งนี้ให้ได้เป็นนวัตกรรมเป็นคนเผ่าใหม่พันธุ์ใหม่เป็นงานนวัตกรรมอย่างสำคัญมากจำได้นะใครถนัดภาษาอังกฤษรู้แล้วยังนวัตกรรมอะไร innovation i double n inno แล้วก็ o i double n o แล้วก็ v a t i o n innovation เรียกว่านวัตกรรมศัพท์ทางเทคนิคศัพท์ทางที่เขาบัญญัติกันวันที่จริงนวัตกรรมก็ได้แต่เขาว่ามันไม่เพราะมั้งเป็นการทำใหม่เกิดการสร้างใหม่เกิดการมีอะไรใหม่ๆปฏิวัติใหม่สร้างสรรค์ใหม่หรือว่ามีวิธีใหม่แนวคิดใหม่จนกระทั่งเกิดขึ้นมากรรมก็คือกระทำจนเกิดขึ้นมาเป็นอันใหม่อาตมาว่าอาตมาทำได้สำเร็จแล้วเป็นรูปร่างขึ้นมาบางแล้วมีองค์ประกอบของมันแบบบุญนิยมเรียกชื่อว่าเนี่ยใหม่อันนี้แบบบุญนิยมเป็นลักษณะเนี่ยบุญนิยมร่างใครที่จบแค่ม.6 แล้วอยากจะช่วยอาตมาอยู่ต่อ พ่อนี้เหนื่อยนักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าเห็นอยู่ในหมู่เราก็ไหนเจ้าว่าหมู่นี้ดีเมื่อพ่อได้เจ้ากลับมาเจ้ามิได้ร้างลาหลบหนีเพื่อนพ้องพี่น้องพลอยยินดีที่เจ้ามิได้ละเลยงานเรามีมากลูกรักหมู่เราเล็กนักสุดเอ่ยงานเราล้นมืออย่างเคยเจ้าจะเฉยแชร์เชื้อนได้อย่างไรรู้พักรู้เพียรใช่ไหมเจ้าบ้านเรายังรับคนใหม่ๆพอปลูกอโศกไว้มากมายเพื่อคนทั้งหลายได้ร่มเย็นอยากเห็นลูกอยู่บ้านด้วยความเบิกบานลอยเด่นเพื่อช่วยผู้ยังลำเค็นอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจพ่อนี้เหนื่อยนักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้า แล้วก็เอาเพลงนั้นไปฟังดูเนื้อหามันเป็นเพลงที่อาตมาเห็นว่าเนื้อหาสิกขมาศนวลนิ่มแต่งมาก็ดีเป็นเนื้อหาที่ใช้ได้ทีเดียวอาตมานำมาใส่ทำนองแล้วก็เอามาร้องไว้เป็นศิลปะองค์ประกอบเป็นคีย์กวีเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเป็นดนตรีการก็ตามเป็นกวีการก็ตามอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของมนุษยชาติเราเป็นความเจริญเป็นอารยะชนิดหนึ่งเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกคนข้างนอกอะไรเว้ยเขาก็ฟังเพลินๆเหมือนกันแต่พวกเรามีจิตวิญญาณร่วมเราจะรู้สึกว่ามันซาบซึ้งมันเข้าใจมันประทับใจเพราะฉะนั้นบางคนถามกบสิกบเคยร้องเพลงนี้แล้วร้องไห้อาจจะมาพูดผิดหรือพูดถูกอยู่ไหนกบแดนไทยอยู่ไหม ไปกรุงเทพครับ ไปเรียนกรุงเทพแล้วนะถูกพาดพิงแต่ไม่ตัวเจ้าตัวไม่อยู่เขามาเคยมาเล่าที่นี่อาตมาก็รู้จักเขาเล่านั่นแหละเขาบอกว่าโอ้ยเพลงพ่อท่านมาร้องตอนนั้นมันซาบซึ้งแต่ก่อนนี้ก็ฟังอย่างนั้นแหละแต่ตอนนั้นเขาไปตกระกำลำบากไปเจอทุกข์ไปเจอเห็นของจริงข้างนอกแล้วเขาร้องเพลงต่างๆพวกนี้ที่อาตมาแต่งไว้เนี่ยก็ประทับใจร้องไห้พวกเราจะรู้จะเข้าใจจะรู้สึกคนข้างนอกเขาไม่รู้สึกไม่ประทับใจไม่อะไรโอ้อะไรก็ไม่รู้ดองนั้นเนี่ยอย่างเพลงของนิโคเพลงของอะไรโซโอโรโซนั่นแหละอย่างนั้นจะมีพอฟังได้บ้างสักเพลงซึ่งก็มันก็โลกโลกดัดดาดเพลงแม่อะไรเงี้ยดัดดาดก็พอฟังมันก็เป็นคุณธรรมบ้างแต่มันไม่เหมือนอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ลึกซึ้งมันไม่มีเนื้อหามันไม่มีความร่วมเรามีวิญญาณร่วมเรามีอะไรร่วมทั้งที่ไม่ใช่ทั้งที่ละโดยเฉพาะมันมีจริงเราเคยอยู่ร่วมเราเลยเกี่ยวข้องทั้งเลือดทั้งเนื้ออยู่ในนี้ทั้งวิญญาณของเราได้มันได้สมปนเปอยู่ในนี้มามันเหมือนกับเลือดเนื้ออยู่ในนี้อยู่แล้วมันก็ทราบซึ่งกันนี่คือความเป็นมนุษย์เข้าใจไหมคำว่าความเป็นมนุษย์ที่อาตมาพูดนี่มันหมายถึงอะไรเนี่ยมนุษย์มันจะมีการศึกษามันจะมีการสัมผัสสัมพันธ์แล้วมันก็จะเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะมีจิตวิญญาณเนี่ยปัญญาหรือว่าความรู้สึกเนี่ยเข้าไปร่วมรับร่วมรู้ร่วมประทับเข้าไปในนั้นเอาหรือไม่เอาชื่นชมยินดีหรือชิงชังยอมรับหรือไม่ยอมรับอาตมาเชื่อว่าพวกเราทั้งมวลนี้ทั้งหมดเนี่ยยอมรับสิ่งนี้ว่าดียอมรับว่าน่าชื่นชมแต่กิเลสมันเป็นเจ้าเรือนกิเลสมันบอกชื่นชมชื่นชมนะขอออกไปก่อนนะก่อนนะอาตมาเชื่อเลยว่าเนี่ยทั่วทั้งหมดทุกคนนี่แหละจะจบไปปีนี้ก็ตามในใจมันรู้ว่าดีขอไปสักพักหนึ่งนะยังน้อยเดี๋ยวค่อยมาอาตมากลัวกลัวจะมาไม่ได้เสียดายเสียดายตรงนี้กลัวจะมาไม่ได้เสี่ยงนะเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเราออกไปแล้วเนี่ยมีอัตตามานะอยู่ในตัวด้วยไปเสียท่าอยู่ข้างนอกแล้วจะเข้ามาก็โอ้ยอายเพื่อนอายฝูงนี่อัตตามานะทั้งนั้นแหละมันมีใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันมีหลายด้านเลยมีหลายด้านเลยที่ออกไปแล้วนี่มันจะเข้ามาอีกยากเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่อยากให้ออกไปลองไปเลิงหรอกเพราะคุณบอกแล้วว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อมันก็จะไปเชื่อกันมันนึกไม่ออกเนาะเคยมาแล้วทั้งนั้นผ่านมาแล้วทั้งนั้นกว่าจะไม่ได้รับรู้โลกุตตรธรรมเข้าใจได้มีบุญไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ขัดเกลาไปต่างๆนานาพวกนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยพวกเราผ่านไอ้พวกขี้หมูกลาขี้หมาแห้งพวกนั้นมาแล้วทั้งนั้นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติหรอกคนมีตั้งเท่าไหร่ 6,000 ล้านในโลกนี้ก็มีอยู่กระหย่อมเท่านี้เองที่ได้มาคลุกคลีเกี่ยวข้องมีบุญมาร่วมชิดใกล้ไม่ใช่ยาซื้อฟันของใหม่นะอ้าวแบบใหม่ไงแข่งกันใกล้ชิดไงได้มาชิดใกล้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่ไม่ใช่พูดคูพูดจริงทุกอย่างมันไม่บังเอิญทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยตามวิบากตามวิบากนะคนเดินเข้ามาคนมารู้มาเห็นเนี่ยไม่ได้คิดจะมาเลยแล้วก็ไม่มาเลยมีนับไม่ถ้วนใช่ไหมผ่านมาก็ผ่านไปเฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเฉยทำเฉยเบิดเทเลผ่านมาก็เฉยไม่รู้สึกสำนึกไม่รู้สีรู้สาอะไรไม่รู้ว่าโอ้นี่เขาดีเนาะไม่มีเยอะไปเฉยเหมือนมาตดเคยเห็นไหมมาตดนี่มันตดรู้ไปเฉยมันไม่รู้ไปชี้มาตดดังปาดไม่รู้ไม่ชี้แต่คนถ้าตดมันเหนียวกันนะยิ่งอยู่กลางๆหมู่คนเห็นนี่ถ้าปาดขึ้นมานี่มันอายแต่มาตดมันไม่อายแล้วมันเฉยเหมือนมาตดนั่นนะเพราะคนที่เดินเข้ามาผ่านตรงนี้อย่างนั้นแหละเฉยไม่รู้สีรู้สาอะไร าจจะดูว่าแปลกๆเออแปลกดีนะแล้วก็ผ่านออกไปก็เฉยๆไม่รู้สึกสำนึกอะไรไม่รู้สึกประทับใจไม่รู้สึกซาบซึ้งมีบ้างที่มาสัมผัสแล้วบอกโอ้ประทับใจซาบซึ้งแต่ก็ยังไม่คิดจะมาซาบซึ้งใส่จิตวิญญาณไว้หน่อยหนึ่งยังดีนะก็ได้นิดนึงซาบซึ้งแต่ก็ยังไปอย่างนั้นแหละเดิมๆเหมือนเดิมไม่ได้คิดอ่านที่จะมาภาคเพียรหายากมากนอกจากตัวเราแล้วยังมีสิ่งแวดล้อมผู้ใกล้เคียงพ่อก็ดีแม่ก็ดีญาติก็ดีใครก็ตามเพื่อนฟ้องก็ตามมานี่เถอะมานี่เถอะดึงดันเรามานั่นก็เป็นพลังข้างนอกที่เรามีบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นบุญเสริมบุญส่งเพราะบางคนนี่ไม่ได้มาทีเดียว 100% ของเราเองคนนั้นแถมคนนี้แถมคนนั้นแถมหน่อยคนนี้แถมนิดผสมผสานจึงมาได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีรายละเอียดมากเรื่องกรรมวิบากเนี่ยจะต้องพูดให้ฟังในเรื่องของกรรมวิบากทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้ทั้งขนาดนี้แล้วก็ให้ไปคิดไตรตรองดีๆอาตมากำลังจะต้องสร้างเมืองแม้ปฐมโศกเนี่ยเป็นชุมชนโมเดลแรกเป็นโมเดลแรกมึงซึ่งมันก็ไปในรูปแบบปฐมโศกไม่เหมือนศีรษะศีรษะก็แบบหนึ่งมันก็ดีกันอย่างหนึ่งถ้าว่าในเชิงแล้วศีรษะดีอย่างหนึ่งปฐมโศกดีอย่างหนึ่งถ้าจะว่าไปแล้วราชธานีตอนนี้นี่รู้สึกจะดังกว่าที่ไหนหมดทั้งที่เนื้อแท้ๆเรารู้ว่าเนื้อแท้ๆศีราชธานีโศกสู้ศีรษะไม่ได้สู้ปฐมไม่ได้ปฐมต้องเลี้ยงไว้ศีรษะต้องเลี้ยงไว้เป็นน้องเล็กราชธานีแต่ข้างนอกเขามองว่าอย่างราชธานีนี่แหละน่าชื่นชมแล้วมันก็จะต้องขยายอีกอาตมาจะต้องสร้างท่าเรือจะต้องสร้างคานเรือเมื่อวานนี้เนี่ยนั่งคำนวณเลยคานเรืออาตมากล่าวว่าสักล้านหนึ่งจะเสร็จรายนี้ดูท่าทีระบบไม่ใช่ล้านประมาณอย่างน้อยก็สามเมื่อวานนี้บอกอาตมาว่าสี่ประมาณ4 ล้านจะสร้างเสร็จไอ้เงินก็ว่าไปช่วยกันไปช่วยกันมาหากันไปหากันมาแต่คนสิคนที่จะไปทำงานสิอันนี้สำคัญกว่าคนนี่แหละดียิ่งกว่าเงินถ้าได้คนเป็นแรงงานเป็นความร่วมคิดเป็นอะไรต่ออะไรมันพร้อมหมดคนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความเข้าใจในโลกุตระเข้าใจในอริยธรรมแบบนี้มันไม่ได้ง่ายๆพวกเราเนี่ยได้รับการเรียนรู้ได้รับความรู้พวกนี้ไปแล้วซึ่งจะออกไปข้างนอกก็ไปฟั่นเฟือเสียเวลานะมันไม่น่าจะไปเสียเวลามันน่าจะได้ต่อสืบสารต่อที่อาตมาพูดถึงหินไฟที่มาเอาเรื่องมาพูดพวกเรานี่จะเป็นแก่นๆทั้งระดับจากนี่เสร็จมัธยมแล้วก็จะไปต่ออุดรศึกษาสมาสิกขาหลายสมาสิกขาหลายจะเหมือนพวกจปรเรียนมาแต่เหมือนนี่ไม่ได้เหมือนจปรที่จะมาครอบครองอำนาจได้ใช้แบบโลกีงั้นนะแต่จะเป็นอำนาจทางโลกุตระธรรมซึ่งจะไม่ต้องไปเบ่งอำนาจบาดใหญ่เหมือนพวกเรานี่แหละมันจะค่อยๆต่อฐานของมนุษยชาติจะขึ้นไปเป็นพลังเสื้อตมาก็เออคนนี้ช่างคิดนะใครไม่รู้หินไฟคุยกับใครมาแล้วมาเล่าสู่ฟังช่างคิดช่างมองอาตมายังไม่ได้ไปคิดถึงขนาดนั้นแต่ฟังแล้วอาตมาก็ว่าเออมันก็จริงนะมันเป็นไปได้แต่จะเป็นไปได้เป็นพลังรวมที่จะเป็นความแกร่งแข็งแกร่งกล้าขึ้นมาเนี่ยก็เพราะพวกเราช่วยกันปีนี้สันติอโศกก็มีนิสิตที่จะไปเห็นว่าสมัครกัน12 คนแล้วนะที่นี่ก็เปิดแล้วเขตเสร็จแล้วเท่าไหร่ยอดแล้วลดแล้วเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ลดไหมศีรษะลดแน่ศีรษะบอกแล้วว่าลดลงเหลือ20เท่าไหร่26เหรออะดรอปไปเฉยยังไม่ได้ลาออกทีเดียวเอาเถอะอีกหน่อยไปลากมาไอ้ดรอปเนี่ยไปลากขึ้นมาจะบอกว่าไปค่อยๆพูดว่าค่อยๆไปเชิญขึ้นมาไม่ได้เราต้องดึงลากเลยดึงลากขึ้นมาเพราะเราต้องการแรงงานเราต้องการผู้ที่จะมาร่วมสร้างเพราะคนจะมาร่วมสร้างนั้นต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีคุณภาพพอ ถึงจะเป็นผู้ร่วมได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันร่วมไม่ได้มันขัดแย้งมันมาทะเลาะวิวาทหรือมามีเชื้อโรคเชื้อร้ายผสมผสานเข้าไปแล้วจะพังจะเสียยากนะสร้างขึ้นมายากแล้วจะกอบก่อให้มันเจริญงอกงามก็ยากยากนะพระอาตมาก็อธิบายสิ่งเหล่านี้ในสัจธรรมให้ฟังว่าพวกเรายังจะต้องศึกษาเป็นนักศึกษาเนี่ยมันไม่จบง่ายๆบอกแล้วถ้าไม่ได้ถึงขั้นอรหันต์ยังไม่ถึงจะจบหรอกแล้วเราก็ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทั้งเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเพราะถ้ามาศึกษาโลกุตระแล้วนี่มันจะเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะในโลกนี้เขาไม่รู้จักประโยชน์ตนเท่าไหร่หรอกโลกียะไม่รู้จักประโยชน์ตนหรอกมีแต่โทษตนและก็ทำโทษให้กับตัวเองเช่นว่าเขาเป็นโลกเขาเป็นได้เปรียบมาเขาดีใจเขาได้โทษหรือได้คุณเขาไปแย่งชิงโลกเนี่ยเขาได้เปรียบมาเขาดีใจไม่ควรเขาจะผิดเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์ตนเลยเพราะเขาได้โทษตนมาได้ภัยได้สิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษให้แก่ตนคือได้กิเลสมาเสริมสร้างความเอาเปรียบเอารัดโลกียะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฟังดีๆเข้าใจไม่ใช่ยากหรอกถ้าฟังดีๆตั้งใจฟังดีจะเข้าใจเพราะทางโลกนี่เขาไม่รู้จักประโยชน์ตนเขาไปได้วัตถุมาเยอะๆโลกมากรอบห่อผ้ามาโอ้โหนี่เรารวยนี่เงินได้เงินมือเงินเยอะไปเอาเปรียบรับมาได้เงินเยอะๆเขาดูว่าเขาได้ได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์เขาได้จริงหรือเปล่าได้ได้จริงเหรอนี่เราพูดกันเป็นชั้นโลกุตระแล้วนะถ้ามองในชั้นโลกียะก็ใช่คุณว่าได้จริงคุณหอบมาแต่คุณไปเอาเปรียบรัฐมาคุณถึงได้เปรียบได้มามากมากโลกมาโอ้โหกำไรเยอะแยะได้มากมายเลยแล้วเขาบอกนี่ประโยชน์ตนจริงๆแล้วโดยโลกุตระไม่ใช่ประโยชน์ตนเลยโทษของตนภัยของตนหนี้บาปของตนใครสับสนที่อาตมาพูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจใครสับสนยกมือขึ้นอีกจะพูดซ้ำจะอธิบายมากขึ้นกว่านี้ใครไม่เข้าใจเห็นไหมโลกียะก็ไม่รู้จักประโยชน์ตนหรอกคุณคิดดูสิคนในโลกนี้ทุกวันนี้เนี่ยทำงานอยู่ในโลกรับใช้โลกจะรับใช้สังคมอยู่เนี่ยเขาเอาส่วนได้กลับคืนมาเนี่ยยิ่งเก่งยิ่งสูงเนี่ยเขาเอามาเกินความจริงทั้งนั้นเลยเป็นหนี้บาปหนี้กรรมทั้งนั้นเลยแล้วเขานึกว่าเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตเขาได้ประโยชน์เขามีประโยชน์ต่อโลกมีหรือเปล่าคิดอธิบายแล้วปากเปียกปากแฉะเขามีประโยชน์ต่อสังคมไหมนายกรัฐมนตรีเอาไปแล้วเงินเดือนแสนหนึ่งแล้วยังมีบริการอะไรอีกโอ้โหขึ้นรถบินกับฟรีไปนั่นเป็นนี่ให้รักษาก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรต่างๆนานาสารพัดเลยเขาเอาไปนี่เกินคุณค่าเกินราคาถ้าคิดเป็นมูลค่าจริงมันไม่มากขนาดนั้นหรอกแต่เขาช่อชนเขาเอาคืนไปจนหมดแล้วแล้วเครื่องมันตู่ในสังคมเนี่ยว่าเขามีประโยชน์ต่อสังคมและตนเองก็มีประโยชน์ตนด้วยว่างั้นเหลืออะไรประโยชน์ตนก็ไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่มีฟังให้ชัดๆประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่มีเห็นไหมมันน่าเศร้าขนาดไหนแต่ความมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความไม่รู้ความจริงเห็นไหมเมื่อออกไปสู่โลกอีกต่อให้คุณเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่เวรแต่ภัยมีแต่โทษตนภัยของตนโทษของตนไม่ได้เป็นประโยชน์ของตนไม่ได้เป็นคุณค่าของตนเลยสับสนไหมเนี่ยฟังสับสนไหมเข้าใจไหมอ้าวตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยม.1รู้เรื่องไหมแบะแบะเอาละนั่งฟังไปสักวันหนึ่งก็คงเข้าใจแล้วตัวนี้เข้าใจไหมเนี่ยจะจบม.6อยู่แล้วไม่เข้าใจเนี่ยกึ่งล่งเวทรู้จักไหมกึ่งล่งเวทเนี่ยฮะรู้จักไหมกึ่งนี่ก็คืองัดลงเวทรู้จักเวทไหมส้วมขี้เวทนี่รู้จักไหมส้วมขี้เนี่ยเวทงัดทิ้งลงไปในส้วมขี้เลยอาตมาเชื่อว่าพวกเราได้ศึกษามาได้รู้สัจธรรมมาเรียนรู้ขนาดนี้ก็เถอะเชื่อว่าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยถ้าอยากจะช่วยอาตมาก็ไปคิดไตรตรองดูดีๆแล้วก็ช่วยกันไม่ใช่ช่วยอาตมาเท่านั้นช่วยมนุษยชาติ ช่วยโลกทั้งโลกเพราะเราต้องการตอนนี้กำลังมีแนวต่อนะคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาคนนั้นก็จะให้ช่วยเหลือทางด้านการบริหารตอนนี้แม้แต่พรรคการเมืองหรือแม้แต่คณะรัฐบาลตอนนี้ก็ชักจะมาสัมพันธ์กับเราขึ้นเยอะนะจะต้องให้เราไปช่วยกันมีอะไรกันกำลังมีงานแล้วเราก็มีพรรคการเมืองแล้วด้วยเราก็จะทำงานพ้นขึ้นไปพวกเราก็จะต้องใช้อาศัยแรงพวกเรานี่พวกเราขณะนี้เนี่ยจบม.6ไปก็ไปเป็นกรรมการพรรคการเมืองแล้วทั้งหลายคนใช่ไหมอยู่ที่นี่เองก็รู้แต่เป็นเนี่ยพี่ๆเขาเพิ่งจบไปไม่กี่ปีเนี่ยก็ไปประกันเพราะว่าคนเราขาดแคลนคนข้างระดับบนก็ไม่มีอะไรแล้วระดับบนก็แก่หลายคนก็ป่วยยอกแย่อีกน้อยก็นั่นน่ะนู่นที่ไหมอะไรล่ะแม่รู้ดีเนี่ยก็ไปโน่นนี่พวกเราก็แก่ไปเรื่อยๆก็เดินทางไปสู่โน่นนะมันไม่ได้เก่งกว่านั้นอีกแล้วเพราะก็เหลือพวกเรานี่แหละเป็นความหวังเหลือพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทำขึ้นมานะเพราะงั้นก็เอาอาตมาก็ได้พูดได้อธิบายอะไรสู่ฟังแล้วก็ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอยากไม่อยากอธิบายอะไรมากกว่านี้ก็อธิบายจุดสำคัญเรื่องที่ได้พยายามพูดซ้ำพูดวนอยู่ตรงนี้ที่พูดไปแล้วนี่แหละให้รู้ว่าเอาไปคิดเป็นนึกว่ายังไงยังไงมันยังไม่จบนะยังไม่จบหรอกจะต้องต่อศึกษาต่อแล้วควรจะศึกษาอยู่ที่ไหนถ้าที่นี่เราก็มีแกนมีแก่นแล้วมีรูปร่างแล้วซึ่งจะได้สร้างรังสรรค์ต่อไปอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าแท้ๆอาตมาว่าพวกเรานี่จะเห็นในอนาคตพวกเราอายุยังน้อยคิดว่าจะอีกไม่เกิน50ปีหรอกก็คงจะรู้ว่าคุณจะฟังวันนี้แล้วคุณจะเห็นตอนโน้นอีกสัก50ปีอ๋ออาตมาพูดจริงคุณจะรู้ตอนโน้นตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มีเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์มันก็ยังแค่นี้อยู่นะก็คิดว่าตอนถึงเวลานั้นก็คงจะได้จะได้รู้กันจะได้เห็นกันจริงๆแต่คนที่ไม่รอคนที่มาร่วมสร้างนั่นจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นนายจันหนวดเขี้ยวพวกเรานี่เป็นนายทองเหม็นเป็นนายแท่นที่ได้ช่วยบุกเบิกสร้างอันนี้ขึ้นมาคุณไม่อยากจะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวในประวัติศาสตร์แต่ถ้าคุณไม่เป็นก็ไปแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ได้บันทึกลงไปในพงศาวดารการสร้างกลุ่มชาวอโศกมากอบกู้ชาตินี้คุณก็ร่วมเข้ามาโดดเข้ามามาเป็นนายจันหนวดเขี้ยวมาเป็นนายทองเหม็นมาเป็นนายแท่นมาเป็นนายอะไรอีกล่ะสรุปแล้วก็คืออันนี้เป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของสังคมมนุษยชาติอันนั้นก็เป็นแนวหนึ่งเขาจะกู้ชาติโดยวิธีนั้นน่ะบางราจันก็จะกู้เขาก็กู้โดยจิตใจที่บอกเออเขาต้องทำถ้าไม่มีบางราจันป่านนี้เราอาจจะเป็นทาสพม่าอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเรานี่ก็เหมือนกันขณะนี้เป็นทาสของ IMF แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่มีเป็นหนึ่งในขบวนการนี้เพื่อที่จะกอบกู้ให้ออกจากความเป็นทาส IMF ไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์นั้น บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเล่นล้นไปได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่ลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุข ท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราต้องรักษาอย่าทำลายเกิดมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเชิดชูเรา